जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी माँ, ओ माँ। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। एक छोटी सी भूख से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम। बातों में अपनी हर एक में उलझन का हल पा लेता था। तेरे हाथों की रोटी अक्सर ही भूख से ज्यादा खा लेता था। तेरी बातों में अपनी हर एक में उलझन का हल पा लेता था। वो तेरे हाथों की रोटी अक्सर ही भूख से ज्यादा खा लेता था। कोठा में तेरे आंचल के बेफिक्रा मैं सो जाता था। मेरे दिल में क्या है तेरे बिना माँ, कोई समझा ही ना पाता था।